na baby. Na konoka e suza koka tela bisoli kambo oyo oyo. Ngai na zozo e lobi to sana kina miso ya vie mutanda. Ikamboli endongo bandeko elo baka engambi. Saki boli ngwele kinzoto bandeko loko la sali revolution. Ngai nyawa na koki komi bomba. Balobia zara kia wa pe aleki.